دادا چا دا وینو رند چی گلونا ورت خاندی کزل مئد استشهاد جنتنا ورت خاندی دغت سوسپی عقلنا يسلام كري دغسس بيت العشق دي شي عقلنا يسلام كري شي لمبي بنتا كري شي ورنا ورتخاندي چلم بی پن ساکری چی ارونا ورت خاندی دادا چا دا وینو رندی چی گلونا ورت خاندی کزل مئد استشهاد جنتنا خاندی داد کومی منی زور دی چیز کروٹی سرکلی داد کومی منی زور دی چیز کروٹی دادا کم جون مستی دا زنزیرنا ورت خاندی دادا کم جون مستی دا زنزیرنا ورت خاندی دادا چادا وینو رندی چی گلونا کزل مئد استشهاد جنتنا ورت خاندی دا کرید چاپ ہیلا و دلارو کی تڑاکی دا کرید پہیلا دلاروں کی تڑاکی دا زخمونو یو جہان دے چی دردنا ورت خان دی دا زخمونو یو جہان دے چی دردنا ورت خان دی دادا چا دا وینو رندی چی گلونا ورت خان دی کزل مئد استشهاد دی جنتنا ورت خان دی معصوم تن کئی زرد سلستر حیمت ڈاک دی معصوم تن کئی زرد سلستر حیمت ڈاک دی سمرانو زور یہ اوباکر چلو اغرونا ورت خان دی سمرانو زور یہ اوباکر چلو اغرونا ورت خان دی دادا چادا وینو رند چگلونا ورت خان دی کزل مئد شهاد دي جنتنا وارتخان دي دادك عمر من مبارا زيست معنا مسافر دي دادك عمر من مبارا زيست معنا مسافر دي شيخ بالسر وردي تحفاك شي دارنا وارتخان دي شيخ بالسر وردي تحفاك شي دارنا وارتخان دي دادا شادا من رنگ دي شي كلنا غزل ميدا استشهاد دي جنتنا وارتخان دي چه اجل بابا يا اخلي دزاكر دزرق سر دي چه اجل بابا ذاکر دا زرد سر دے چی دنیا ایک حیرانا اسمانونا ورتخان دی چی دنیا ایک حیرانا اسمانونا ورتخان دی دادا چادا من رنگ چی گلونا ورتخان دی کزل میدہ استشهاد دی جنتنا ورتخان دی دادا چادا من رنگ چی گلونا ورتخان دی کزل میدہ استشهاد دی جنتنا ورتخان دی